Melaike bir ümmettir, şeriat-ı fıtriye ile memurdur. Şeriat-ı ilahi ikidir. Hem iki sıfattan gelmiş, iki insan muhatap, hem de mükellef olmuş. Sıfat-ı iradeden gelen şer-i tekvini, insan-ı ekber olan alemin ahvalini, hem de harekatını, ki ihtiyari değil, tanzim eden şerdir. O meşiyet-i Rabbani, yanlış bir istilahla tabiat da denilir. Sıfat-ı kelamından gelen şeriat ise, alemi asgar olan insanın ef'alini, ki ihtiyari olmuş, tanzim eden şerdir. İki şer, bir yerde bazan eder içtima. Melaike-i ilahi, bir ümmet-i azime, hem bir cündü sübhani. Birinci şer'a olmuş, hamele-i mümtesil, amele-i mümessil, hem onlardan bir kısmı ibad-ı müsebbihtir, bir kısmı da müstarak arşın mukarrabini. Madde rikkat peyda ettikçe, hayat şiddet peyda eder. Hayat asıl esastır, madde ona tabidir, hem de onunla kaimdir. Bir hurdebini huveyn, havassı hamsesiyle insanın havasını müvazene edersen, görürsün, insan ondan ne derece büyükse, havası o derece onunkinden aşağı. O huveyne işitir kardeşinin sesini, hem de görür rızkını. Ger insan kadar büyüse, havası, hayret feza, hayatı şule feşan, rü'yeti de berkasa, bir nuru asumani. İnsan bir kitle-i mevattan bir zihayat değildir. Belki de milyarlarla zihayat hüceyratından mürekkep ve zihayat bir hücre-i insani. İnnel insane kesureti yasin, kutibet fiha suretu yasin, fetebârekallâhu ahsenul hâlikîn. Maddiyunluk bir taun-u manevidir. Maddiyunluk bir taun-u manevi, beşere de tutturdu şu müthiş bir sıtmayı. Eski harbi umumiye işaret eder. Hem de ani çarptırdı bir gazab-ı ilahi, telkin hem de taklit. Tenkite kabiliyeti tevessüğü nispeten, o taun da ediyor tevessü ve intişar. Telkini fenden almış, medeniyetten taklit. Hürriyet, tenkit vermiş, gururundan dalalet çıkmış. Vücutta atalet yok, işsiz adam, vücutta adem hesabına işler. En bedbaht, sıkıntılı muzdarip, işsiz olan adamdır. Zira ki atalet, vücut içinde adem, hayat içinde mevttir. Say ise, vücudun hayatı, hem hayatın yakazasıdır elbet. Riba, İslam'a zararı mutlaktır. Riba atalet verir, şevki sayı söndürür. Ribanın kapıları, hem de onun kapları olan bu bankaların her dem nef'i ise, beşerin en fena kısmınadır. Onlar da gavurlardır. Gavurlardaki nef'i en fena kısmınadır. Onlar da zalimler. Her dem zalimlerdeki nef'i en fena kısmınadır. Onlar da sefihlerdir. Âlem-i İslam'a bir zararı mutlaktır. Mutlak beşer her dem refahı nazar-ı şer'ide yoktur. Zira harbi bir gavur hürmetsiz, ismetsizdir, demi hederdir her dem. 35 sene evvel yazılan bu makam, bu sene yazılmış tarzını gösteriyor. Demek Ramazan bereketiyle yazdırılmış bir nevi ihbar-ı gaybidir. Kur'an, kendi kendini himaye edip, hakimiyetini idame eder. Bir zatı gördüm ki, yeis ile müptela, bedbinlikle hastaydı. Dedi, ulema azaldı. Kemiyet, keyfiyeti, korkarız, dinimiz sönecek de bir zaman. Dedim, nasıl kainat söndürülmezse, imanı İslami de sönemez. Öyle de, zeminin yüzünde çakılmış mismarlar hükmünde, her an olan İslami şeair, dini minarat, ilahi maabit, şer'i maalim itfa olmazsa, İslamiyet parlayacak an be an. Her bir mabet bir muallim olmuş, tab'iyle tebaiye ders verir. Her maalim dahi birer üstad olmuştur, onun lisan-ı hali eder telkin-i dini, hatasız hem binisyan. Her bir şeair bir hoca-i danadır, ruh-u İslam'ı daim enzara ders veriyor, mürur-u asar ile sebebi istimrar-ı zaman, güya tecessüm etmiş envar-ı İslamiyet şeairi içinde. Güya tesallüp etmiş zülal-i İslamiyet maabidi içinde. Birer sütun-u iman, güya tecessüt etmiş ahkam-ı İslamiyet maalimi içinde. Güya tehaccür etmiş erkan-ı İslamiyet avalimi içinde. Birer sütun-u elmas, onunla murtabittir zemin ile asuman. La siyyema bu Kur'an-ı Hatib-i Muciz Beyan daima tekrar eder bir hutbe-i ezeli, aktar-ı İslami'de kalmamış hiç de bir köy, hem dahi hiçbir mekan. Nutkunu dinlemesin, talimi işitmesin. İnna lehu lehafizun sırrı ile hafızlıktır pek de büyük bir rütbe. Tilavet ise ibadeti insü can. Onun içinde talim, hem müsellematı tezkir, tekerrürü zamanla nazariyat, kalb olur müsellemata, hem döner bedihiyata, istemez daha beyan. Zaruriyat-ı dini, nazariyattan çıkıp zaruriyat olmuştur. Tezkir ise kafidir, ihtar ise vafidir, şafidir herdem Kur'an. İhtara hem tezkire şu intibah-ı İslam hem içtimai yakaza her birine veriyor. Umuma ait olan delail ve hem mizan. Madem içtimai hayat İslam'da başlamıştır, her birinin imanı kendine mahsus olan delile münhasıran değil, müstenit vicdan, belki cemaatın kalbinde gayri mahdut esbaba dahi eder istinat. Hatta cay-i dikkattir, bir mezhebi zayıfi mürur ettikçe zaman iptali müşkül olur. Nerede kaldı ki İslam, vahy ile fıtrat gibi iki metin esasa hem istinat etmiştir, hem bu kadar asarda nafizane hükümran. Rasih esaslarıyla, bahir eserleriyle, kürenin yarısıyla iltiham peyda etmiş, bir ruhu fıtri olmuş, nasıl küsufa girer, küsuftan çıkmış el'an. Fakat maat teessüf, bazı zevzek kefere, safsatalı adamlar, şu kasr-ı âlinin metin esaslarına ilişir buldukça imkan. Onları deprettirir, esaslara ilişilmez, onlarla oynanılmaz, sussun şimdi dinsizlik, iflas etti o teres. Bestir tecrübe-i küfran ve yalan. Bu âlem-i İslam'ın, âlem-i küfre karşı en ileri karakolu şu darul fünun idi. Lakayt ve gafletlikle hasm-ı tabiat yılan gidiği açtı cephenin arkasında. Dinsizlik hücum etti. Millet epey sarsıldı. En ileri karakol İslamiyet ruhuyla tenevvür etmiş cinan. En mütesallip olmalı. En müteyakkız olmalı. Yahut o dar olmamalı. İslam'ı aldatmamalı. İmanın yeri kalptir, dimağ ise oluyor, mâkes-i nur-u iman. Bazen de mücahiddir, bazen süpürgecidir, dimağda vesveseler, hem pek çok ihtimaller kalp içine girmese, sarsılmaz iman, vicdan. Yoksa bazıların zannınca iman dimağda olsa, ruh-u iman olan hakkal yakîne, ihtimalat-ı kesire olur birer hasm-ı bi-eman. Kalp ile vicdan, mahalli iman. Hads ile ilham, delili iman. Bir hissi sadis, tarik-i iman. Fikr ile dimal, bekçi-i iman. Talim-i nazariyattan ziyade, tezkir-i müsellemata ihtiyaç var. Zaruriyat-ı dini, müsellemat-ı şer'i, kulüplerde hasıldır ihtar ile huzuru, tezkir ile şuuru. Matlup da hasıl olur. İbare-i Arabi, 10 sene sonra gelen bir hadiseyi hissetmiş, mukabeleye çalışmış. Daha ulvi ediyor tezkiri hem ihtarı. Onun için Cuma'da Hutbe-i Arabiye, zaruriyat-ı ihtar, müsellemat-ı tezkir, mal kifaye olur onun tarzı tezkiri. Nazariyatı talim onda maksut değildir. Hem İslam'ın vahdani simasında şu Arabi ibare bir nakş-ı vahdettir, kabul etmez teksiri. Hadis der ayete, sana yetişmek muhal. Hadis ile ayeti müvazene edersen, bilbedahe görürsün beşerin en beliği, vahyin de mübelliği, o dahi bali olmaz, belagat-ı ayete. O da ona benzemez. Demek ki lisan-ı Ahmedi'den gelen her bir kelam, her dem onun olamaz.